lajeng medal mangke pepundhen to pundi? Ana ngajang ning guwa Lokasenya ora bisa wae. Wae pura mati ning tangane wong raja, mati karo waca. Ana satriya sembarang ngamuk iki sapa? Antarja Gatotkaca. Ana apa? Golek pepundhenku. Pepundhenmu sapa? Pandhawa. Wis ora ana kene. Pandhawa wis ora ana kene. Ana ngendi? Aku ora weruh. Kowe kuwi sapa? Aku Cahya Bawana iki mati pendeta. Mati. Hancur. Aji sawer petak kula kok. Iye. Dina iki mati lumajaning paragane wis ora ana wong iki. Iye, boten wonten ning aja ganti. Jan dibuka kabrayet man. Kepareng ibu. Ayo digoleki di papan pangore. Suwi kula dhereken. Tutup nonggun wata akar ya beteng yang projo. Dino iki ngere aku akendat pun wong ngawong gohar boleh serain kerebing bisa mati ni marang pan di tengah mesti dong ngere. Thank you. gandeng taloko kasih langit. Mamban tanpa suara lubang maneko. Ismoyo podo kan tirarjo sowan kita marak mringar seulun. Enggak jiwang podo bukulun sampun hambo tampilan di gembirane manah paring permati saking podo go jiwang podo bukulun. Wort langkung hambo ngaturaken pangabekti mugi gonju. Ya ismoyo ulun tompo. Nadyan jeneng kita durung matur yekti ulun wis mangerti. Gandeng podo sampun pirsa wekdal mangki sumarak. Wonten sapa duka ilang podo kukulun hambo namung sumadhum. Ismoyo pancen ora gampang jeneng kita dadi pamonging para satriya. Dadi pamonging wong satanah Jawa. Awit sumurupa Ismoyo. Mungguh dikasari wong kang dadi pamong. Iku kudu ngadem syarat triprakara ingkang sepisan ya iku wibawa utawa wicaksana. Kaping pindhone santosa lair lan batine genepi kaping telu ya iku jujur. Wondene pecahane mangkene Ismoyo. Wibawa sipating pamong iku kudu gedhe pangaribawane. Kabeh sing nyudan dening kang padha dimong. Kang padha dimong supaya bisa suyut ning aja nganti darbi rasa wedi. Iku carane kepriye margane adilen dhewe. Iku sipating wibawa wondene wicaksana. Sipating pamung iku kudu diminta adil. Ora kena mbanjil-mbanjilaten, ora kena mbetak-mbetake ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat. Watone iku ambutake marang pamong wajib diladeni ingkang sak murwate. Inggih. Kaping pindhone sentosa lair lawan batin santosaning lair. Sipating pamong iku kudu kerep waras wondene sanes kudu lan raga. Amarga sanes sing raga kena kanggo budidaya ngrampungake jibane ingkang sinampirake marang pamong iku mau. Inggih. Kaluhuran sabaripun paduka pekulun. Wondene santosaning batin. Sipating pamung iku kudu waspada. Aja nganti dhewe nyepelake marang bab-bab ingkang dumadi ning wewengkon. Amarga kanthi waspada iki mau nggih. Yekti ing kono bakal bisa milah-milahake pakarti kang becik lan pakarti kang ora becik. Iwas podo ing kono nggih kena kanggo amirsani munggu tekan ngendi to kejujuraning para sakabat kita kang barengan dadi pamung. Ayo. Wondene jujur sipating pamung iku kudu gelem blak-blakan, ora kena lumaku menceng saka anggering wewaton. Ayo. Kaluhuran. Lamun jeneng kita bisa nindakake triprakara iku mau, ora mugaling tembe jeneng kita bakal kagaduan munggu ingkang sinebut pangwasa tunggal. Kaluhuran sabda paduka ingkang padha pukulun. Pangwasa tunggal menggaing punismaya mboten patos kula betahaken ingkang wigatos namung katentremaning gesang. Ya Ismaya. Kang ateges pangwasa tunggal iku jeneng kita ora bakal kena karo beda karo idu dening pakartining liyan. Ewadene waktu iki jeneng kita nampa pacoban kudu dinampa kanthi seneng ing ati. Awit spira suwe ning pacoban. Kaya ora bakal suwe menawa jeneng kita gelem ing gadhumur nyang arca padha suwe-suwe gak bakal ilang. pacoban kang empuk ning wewengkon kita. Mekaten dados kula dalem menika kagawan wangsul malih kateng arep padha. Wis moyo iya. Bakal balinya ngarep sepeda jenake yang kerana ni jagat jenake kita kudu anganggu sarono sarono menopo seranane jenake kita anganak nopang kumpulan Pandhawa Sanga wong ini kisling Pandhawa Sanga ingkang pitu iku Pandhawa lima lawan Kresna Setyaki wong ini tambahan loro yaiku Anoman kelawan Sibolotiwa kang piracak dadi Pandhawa Sanga akarya sentosane Arjo Bodho. Enggih. Boten lagu ngestakaken dawuh. Yen wis manut yen ismaya jeneng kita mangagem busana cara sepating kapanditan ulun Sabda badal dadi sawijining pandhita. Sabtu dados pendhita mekaten. Lajeng kula kaparingan tetengger sinten. Jeneng kita ulun pari tetengger peparapa begawan. Cahya wening. Kula pun cahya wening. Iya. Paring kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Madyapada. Wis mangsa bodho jagat iki tatanen nggih cahya wening. Biswan Hambu, lonok-lonok nulingi Raja Biswan Hambu kukulun. Ono wigati opo jeneng kita marak swan teringar seulun. Kukulun seganten sinarman maya buat ngaturaken. Nulingi kirangani penopat juga hilang bodoh kukulun. Iya iya ngir, noro yono, mayang koro klan, sok semua ngelembur. Sajat ini, ulun wis ngerti kang dadi keplasing ciptaniro. Narayana, amung perlu bakal miterangake kahananing mayang kora kanggo nindak wa marang suksma nglembara. Kula nuwun inggih. Mayang kora nuwun wonten adawuh, misuk maneh aja kaya mengkono. Jeneng kita ndak wa marang sawijining wong iku kudu kanthi paseksen ingkang kuat. Awit puluhan ana kleru anggon kita ndak wa kang satemene. Ismaya ilang iku racinidra dining sukma nglembara nanging pancen ilang tinresake jagat kudu hangayahi wajib ingkang mangku lumayan kara jadi kita kudu minta pangaksama kelawan sukma nglembara kula nuwun inggih ngestuaken dawuh saha ngaturaken sedaya kalepatan lamun wis eling Purwadasina isih akeh pangapura tumrap marang jeneng kita. Sukma nglembara, kula nuwun wonten timbal ngadhawuh. Saka ketarik gedening nafsu kita satemah jeneng kita kan bisa ngendhaleni. Amung nuruti marang harganing nafsu ingkang satemene. Durung temoko wahyaning mangsa kala, lamun anoman iku temoko padhi hawet ngerti ya nggih. Mayang kala lawan jeneng kita sukma nglembara. Manawi tembe bubaring Barata Yudha. Jeneng kita sakloro niku yekti dadi uger-uger paugraning kabeh turun-turun Pandhawa ingkang padha angrenggani praja. Ya jeneng kita sakloro ing tembe pinangka kanggo tetameng nagara ngastina ingkang supaya kalis ing rubeda. Mula lamun ta wiwit iki jeneng kita ora ngatonake anggon padha manunggal. Mbok menawa bakal saya suwe pidana ingkang sumandhang marang jeneng kita Mayangkara dalah sukma nglembara aduh. Sedaya kelawatan hamba nyuwun pangapunten pekulo ngrumaosi ing kados dosa kula. Lamun wis eling Purwadasina syukur sekedhi jimulung. Jenis padha nampa kang dadi sabda ulun nggih, katelune pisan aja disuwen ana ing kayiwangan. Ora teges kula niku nundung marang jeneng kita, nanging durung rampung kang dadi ayan kewajiban kita. Kula inggih. Ingkang mangkono padha baliya menyang raga sawise padha manunggal raga. Enggal golek ana pandhita kang anyar katon paparep gawan cahya wening. Yen wis ketemuan dari ogawan cahya wening melu marang adeging pakumpulan Pandhawa sanga. Kula nyuwun pangestu, kula nyuwun pangestu, kula nyuwun pangestu. Ya ya nggih jaya wijaya jayanti. Bathara Dharma jeneng kita kang wis ketunggalan kelawan diwlabet mati sawetara suwe. Sukma kita katarima temah dadi dewa panunggalan ning Jawa to kang ana kayiwangan nggih Dharma bayana wigati apa kawula nuwun inggih kulun hamba ngaturaken kawontenaning para Pandhawa ingkang wekdal mangki wonten ing telenging Guwa Lokasunya. Sumurupa nggih Dharma. Manawa Pandhawa kang ana jroning Guwa Lokasunya iku satemene anuhani lakuning kodrat pancen kudu ngambah lelakon mengkono. Ya wis sangka tau karing sipunta. Dina iki malah kena kanggo tapaning Pandhawa sawise sawetara anggone nandhang kasang sayang. Ulun bakal paring kanugrahan wujude tirta panguripan Bathara Dharma iki tampan ana tumuli paring lawan putra kita Puntadewa. Kula nuwun inggih. Yen wis nampa ganjaran sangka ulun, ninggal metu saka ing guwa. Sawise metu lan ngupaya pandhita kang anyar katon peparape begawan cahya wening. Yen wis ketemu kinten melu marang manunggaling Pandhawa Sanga. Kawula nulinggi. Parangambo nyuwun pangestu. Iya ya nggih, liwat mangsa Bodhawa Bathara Darma. Sampuno dipun ngetaken mbok bilih kula badhe kabeh dana dinding sang yang menang. Ana manaku njaluk pangapura, kula iki nyuwun pangapunten. Mila mbintang malih menawi diminta sampun ngantos kesesa kedadipun petang kanthi jangkep. Awit lha mangkat menika wae, lagi kados pundi kedadosanipun. Wah, iya Yai Prabu. Anoman, Lun. Besok menit mandang, gue kudu digagas isi tinggi. Nyuwun pangapun, tuan senyuwun. Ya, rada tiba ya, bungopo. Ya, ibu abu, luwun kulo. Kaparing sang yang menang awak dhewe ketulih bisa niki kadalan ngupoyo marang pandito kang anyar katun para pebegawan cah ya bening. Monggo dipun padosi. Ayo digoleki, suami kau dari agen. Ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kulun Bathara Darma. Iya nggih wis ulun tampa. Kuwat-kuwatna jeneng kita punta dileng kang nandhang kasangsayana nadyaning guwa. Kula nuwun inggih. Sumurupa nggih sapa gedhening tapanira. Antuk nugraha sangga Jawata ingkang awujud tirta sinebut tirta panguripan. Lumantar ulun kinten maringake marang jeneng kita wekang sapa iku nggih punta dileng.